الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مكيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yëneentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla ko yalla doli xéewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi fatali suñu bokk di fatali jaami yalla yi asharu sib wa adraruhu li di bokalé jeexital yi muy def ak ay loram xam ngeen ne tay lim nu natto moy lu neew ci nit ñi ñodul bokalé ñu neew ci julit yi ñodul bokalé lu tax lu upp ci ñun di bokalé moy dañoo xamul lan moy bokalé nit ki lu mu xamul du ko mëna moy ñaarel moy bokalé dafa sew yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ashirku akhfa min dabibin namla yenenti bi neena bokale mo gëna sew tanki khorondom tanki khorondom melantane bu ñuul bobu tuddu khorondom ala hajrati sawda mu nekk ci xeer wu ñuul zulumati layl mu nek ci xaju guddi tegalé ñet yu ñuul mom dafa ñuul mu nek ci xeer wu ñuul mu teggu ci xeer wu ñuul ñu ne la xolal tanki ndax di nga ko gis ndax di nga gis tanki xorondom bi non la bokale yonenti bi non la neena non la sewé lolo tax tay ci bir société bi ngay gis ñoñu ñu naan bu xam wala ñu naan len maman seeni publicité bari ci radio bi ak télé bi mbolem nak ci xéer wi ci goor ak jigen mag ak ndaw luddul ku yalla nam la ar ñeppay jox ku nek moy wax say problème ba gaay yoyu ñi ñu leen di genné lo ay sarax yo xamné xaru ben melo lañ lay wax yenn saay ñu tour lo leen direct sango ko leen ko yenn saay sax bal nit ci dara joju diiw ci kanam lele ñu def loolu moy yalla bo xamne yo sa giru dund sa ala yaqul asra yo sa dara dootul barat lan moko jar moy ñaka xam bokale moy lan mbok yi bokale lor yi muy def ci ñeek moy da'u ta'zimur rabb ki bokale duma gal yalla mu yalla dotul reuy ci xolama xel dotul faale yalla ta'zim da'u ta'zimur rabb wa mahabbatihi fi qalbi sahibihi ki bokale dotul bëgg yalla ci xolam dotul magal yalla bal sax suñ ko ne yalla neena day mer وإذا ذكر الله وحده ازمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة برام بين فإذا ذكر من دونه فإذا هم يستبصرون بقي كي بقالة دوتل مغال يالا بغي يالا داي خات سي خولم day soufé buñu tuddé yalla kessé sax da ngay gis kanamam lendeum wala yalla wax amna ci ño xamné tay ci xéer bi buñ waxé yalla day gis ñepp mer dara sax doomu adama yi ñu né non ki dafa dof mom yalla rek lay wax yalla dafa dof yalla rek lay wax buñ démé ba société bi ku gëm yalla dof la bëgg yalla dof la ku né man li yalla wax rek lay def dof man lañu ndax amna ku gëna mag yalla ndax ku am yalla ñak nga dara wallahi ku amul yalla amo dara ñaarel bi bokale di def moy sukutu sahibihi boromam lu mu kawé kawé kawé kawé day daan day souté ndax yalla moko wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samaa borom bi neena kumay bokale mu ngi melni ñu yëkëti ba ci kaw asman ku picci japp say mbag naaw ak yow ba kaw asman bayil xawé ku jëgë kaw asman borom bi neena ngelaw lu yobula aw tahwibihi ri ngelaw lu yobula ba place bo xamne kër xamul du mu toll mu daanel la ci ay montagne xeer borom bi neena bokale kat non la lu mu kawé kawé kawé ci daraja dang koy gis muy dem ci ay bammelu guddi di sulu ay neew te borom dara jala di tam ci xexi neew yi wala muy jël ci mbalanu neew yi lele nga sang neew ba bare ci ben morgu nga sang neew ba bare nga gis ku ñew nan la waaw dama soxla ci witeni wala dama soxla ci mbalan mi wala dama soxla ci kawari neew bi dang koy def motax ñi nek ci morgu di sang nañu bayyi xel ne buñu sangé ba bare buñ fa bayyi sax saabu bi wala ñampé bi wala ga yi solon nañ jël lepp kas bamu ko sul ko ndax amna fi ay bukk yo xamne lo rek moy sen becc ku de rek lañuy wër lu joge ci mom ben ci yere yi wala ci yaram bi wala ci liñ ko don sangé ko koy de xam ngeen ci xorom bi da gis kokku lu mu am martaba am martaba day ko bo sacré borom dara jala de mo da yalla mu ne fakam annama khatam min as-sama waji defa daan guddi ci place xolal nit ak niko yalla dindi su deme bay tak ay bejjel tak ay lam ñu di ray ay xeer wala muy ray ay fato wala ni ko ko yalla kawele won mo tax yalla ne summa radnahu asfala sabil ñettal ci bokale lor yi muy def ginaaw bu mu tutule ngeum yalla ci sa xol doto bëgg ci yalla ginaaw bu mu la daanalé doto am personnalité ñettal bi mu lay def moy bokale kat sobe la yalla ko de innamal mushrikuuna najas yalla ne kumay bokale rek sobe nga salal da ngay gis ko xamne dafa bëgg dara ñu ne ko boy julli bul japp warme wala kul wisu bo amé janaba bu sang 40 jours boko defé ci nga bëgg di ko am nga gis waji di ko def di dugg ci jakk te du sangu janaba ndax lan ndax am xaalif ndax am ndomba tank ben buñ ko wara takal wala ndax am daraja wala waji nga xamné ko ñew ci xëram kat bi ne ko dama wuga xaalif mu ne ko waye boko amé da ngay def safara de mu ne ko bëgg na da ngay def safara bëgg na yow koy defal ma am rek mune dama ngay def dinar ben mel mu dem indi mune dama ngay indi bolu ndox muy indi dama ngay indi bolu dugub muy indi dama ngay indi ay mat ak almet ak petrol mu indi ñu daari kaal mat yi ba mu tak ñu yewi ginar gi takal ko ben téré ginar gi da dem ci lek gi lek ko su dem ci nox mi nan ba mandi dug ci safara ci lak ba jeex tak téré bi def ci jël téré bi jox waaji na ko demal li nga faay waye ni ginar gi lakke yow ma xiyam ni ngay lakke mu na ko dina ko lan tolu legi ci dig dig reel waaji ay julit la ko ngay fekke do ma dama yi rendi ay xar amna ño xamni sax buñu rendi xar ben koy baye ci bir keur gi diko yar xar mi kenn diko la xar mi falay ne ci keur gi moy xar yoy ngeen deg ñu na xaru sarax xaru bokale la xaru xeurum la fi lañ koy baye ci keur gi kenn diko la kenn diko la ba xar mi xey de da ci diine la borom bi neena bokale kat sobe la dafa ci yef sobe lay def day jullu ci daay ay deru xaj di jullu ci ay deru mbam di rendi ay musu ñuul di sang ci ay dret di bay ba guddi ba nit ñi tedd muy dem ci ay karafou selebe yoon difa sang difa tek ay nen di def yu kenn xamul mu yalla mo tax mu ne bokale ka sobe la julle tamit day sonal bako bokk yi ci yalla ñentel ci lor yi bokale di def annahu yujibu li sahibi azabullah fi dunya wal akhirah borom bi ne li yu'adhib Allah al munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat bokale kat bok na ci lor yi muy am yawm al qiyam moy yalla dina ko mbugal aduna mbugal ko alakhirah bala yalla diko mbugal am alakhirah ci aduna la ko yalla bi ñeuk mbugal day toroxul ay moromam bay boromam dootu am respect ko gis xef ko parce que am vocale ka yalla dina wacce martaba am ci aduna alakhirah yalla dugul ko safara borom bi ne non lay bugule yo nafiq yi goori ak nafiq yi jigeeni waye ak vocale kat yi goori ak vocale kat yi jigeeni juromel ci lori vocale أن المتلبس به يسيء الظن برب العالمين الله أكبر وقال كتاي نيام نجورت تي يالا دو رافيت تي يالا نجورت فوكو فيك لي موي فوك تي يالا لو بون لا فوك تي يالا مو لو باخ بوركوا با مان دي بوما بوما نيكي ني دي جولي دي نيان دوما ام دارا واي نا دي ساكريفيس بي ريك داك تول نجورت تي يالا بما جانجي با ليغي ген اوما ليما بك دم ناف نيك نيانال لاج ما سوتول comme nenañ ma buma defé sacrifice bi dina na ko def na dem ci armée li sulli neew yi na dam yaxu neew wala na def nangam na ray dinar bi na ray musmi na tag sama ben baram wala sama ben nop wala sama baram tank wala na ray sama dom wala na ray sama yaay wala na ray sama way dëgg nañ ko fofu lay amna yo xam nañu dox ci mbéddi tak tak ay galaj kër buñu dugg bu lire ku fa lire nekké day dé ñu ne la boo reyee nangam yi liir di nga am alal ñooñu buñ duggee ci hôpitaux yi dañuy rey liir yi buñ duggee ci disoas suñ dem dañuy reyaat xolo loolu toll foofu ñun ay julit bu ñu ne ñun ay julit la boo duggee ci suñu oto yi oto yëpp gàllaaj la baar yi ci oto yaa ngi accident boo duggee ci kër yi kër yi jenn wàllu kër yëpp buntu kër yi ay bëccëg la fa nekk boo làmbee ndiggi nit ñi ndiggi nit ñi ndiggi nit ñi amana sa police ñoo leen contre la jumaa ji ñi lamb digg yi ñu fekk bu ko tok di deglu khutba bi fekk ngi tak ngandi bi ci billahi wala fu jëm auto yi buntu kër yi nit ñi liggéey kay yi wala liggéey kay yi fo nek galaaj bu deg beccëk wala legi borom galaaj ni ñame alal puisque nit ñi xam nañ loolu lañ gëm fo tourner nit ñi nga dem di set set wala set kat dégon ngeen soxna soso don set légui millionnaire la 40 personnes lay set par jour personne bu né 10000 francs ya dal ko glou salaire ministre sax moy ñoppsala xolal 40 personnes par jour personne 10,000 francs par jour un mois ñaata la ah motax moy 5 risque tabax R+5 R+4 nangam 4 sambay commencé xolal yi la doon sess kenn a jom fajur way mom sa jale fajur mom mom da ngay changer way ki la doon sess ki nga joxon gal laaj xol ko ba legi progo fek nga jere ci legi fisko dafa gëmul yalla ki bokale dafa ñaaw ñott ci boromam jappul ne boromam dina ko may dara comme boromam bu ko may ne dem defal bopam motax ay mbirum du baax juromel mbokk yi jurom benel anna talabbus bihi yuqil fard wal mujtama bi zulmat mutarahim sax ci bokale lan lay def ci société lan lay def ci individu yi lan lay def ci société bi ci mbolo mi moy da len di duggal ci lendeum bu tegalo du ci genn xola senegal lim nek ci lendeum japp nañ ne mbir mi ci changer ay gouvernement la abatan mbir yi ci iman la nek ci ngeum yalla fofu la yalla teunk mbir yi walaw an ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard yalla neena nit ñi buñ ma gëmé rek ma ubbi xéewal yi asaman ak xéewal suuf dundu gi daldi am barké mais tay xam ngeen né ku waxal yalla xam né yalla dafa dindi barké Sénégal barké mo amatu ci aduna bi barké barké lepp la yalla dindi bi ñi lek xam ngeen amatu barké neexatul dundu gi hatta sax légui xalé dang koy gis mak ñaari dañ ñaar ah légui xam ngeen né tabaski neexatul ngeen né légui ko rek neexatul lu nekk xam ngeen né neexatul lutax parce que yalla dafa dindi barke bi hatta khalis bi xam ngeen ne yalla dafa dindi barke da na ñu ne la khalis amatul valeur parce que yalla mo dindi barke bi ci suñu dund la yalla dindi barke bi lutax parce que lu mo sam yalla dafa indi sorte ne su fekkone nit yi rew yi ko xii gem nañ ma yalla neena mo ubbi xewal yi asaman ak xewal suuf barke bi daali dajalo nit ñi daali dund ci amn ak nasar aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله asal shirk mbokk yi bokale jeexital yi muy def mom bokale bakkar bu ri a'zam az-zunub mo gëna may reey ci bakkar mo ta borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne dama ko balaat dama adama mu na njaalo ëlëk yalla bal mu nga fen ëlëk yalla bal mu nga sacc mu nga ray nit sax ëlëk yalla bal waye wallahi bo dewale bokal yalla ci la a'zam az-zunub su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an a'zam dhanb lakin yonentou bi ñu ne ko wa bakkar ban bakkar mo ci gëna reey mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak moy nga wutal yalla ndend te xam nga ne yalla la bindu yalla la bindu nga wutal ko keneen morom lolu tax tribunal bi gëna reey ëlëk yowmal qiyam digënté yalla ak ginné ak nit ñi bokale moko waral lolu la yëne ci bi wax sallallahu alayhi wa sallam né yalla néna ëlëk mëna nit ak ginné am nañ tribunal bu reey ngeen dafa né jaam ñi ku taxaw ak yalla ci karamu tribunal kan mo lay atté yalla kan ngay la yol yalla est ce que di nga am avocat abadan lan mo tax tribunal bobu yalla taxawal ko moy yalla neena akhluqu wa yu'badu ghayri man yalla ma bind ñu bayyi ma jaamu keneen yalla mo bind bayyi nañ xol tay wala ñu jaamu yalla rek julli japp lo fi ñun jaamu yalla julli kessa lañ koy def julli ba nga dem juma ak dem julli ci fajar ba nga dem julli ci taktis ba taksa julli rek japp nañ ne après moy diine bi jeexna waye sa dund gi yalla waxu ci sa dund bi yalla waxu ci ta ibada diko borom xam xam di firi dañu ne ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali aw al a'mal al zahir wal batin jamu yalla du julli kete jamu yalla aw dundin la ni may dundé lolou moy jamu yalla amo droit sol sa dal bi fek xamo ban dal la ñu wara jëk sol amo ci droit mo sol dal sa da nga wara xam islam ban dal la wara do wara sol ñaari dal boko xamé ban la l'islam wax nga jital ndey jor ka dogu dugal ndey jor bi soy sol sa yere bi daf la wax ban loxo moy jëk dugu soy sol sa tuwé ji mu ne la ban tank moy jëk dugu waye ñun fi dañuy bulé rek ku la neex ku leer def lu neex la def kan ngay xamné dal yalla amna julli jot waye sa dund man ni may dundé lumay liggéey limay lek limay nan kallay seul suma amé xew nan la koy xewé sumay dox ci mbéd bi numay doxé sumay wax numay waxé ah lolou xiyol lolou yoonu yalla nek ci def yow yalla dal man muna la julli yow amma yeneen ni nak vraiment yow suma ko topé damay xardé duma am dara bay ma rek leug ma defé luma neex ba paré suma ñëwé rek mané le tour na la duggal ma aljé ñepp non la ñu julli japp ne diine ji dañuy lambatu fekk diine julli kesse aw dundil la su ngeen jàngee téere bi ñikk jàngal fekk Sénégal boo xam ne boo wàcce alquran balaa ngay def dara dañ laal dama nga jàngi sharia téere bi lay njëkk jàngal muy tudd laxdari soo demee téere dama fay fekk ñu ne la wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lam hukma allahi fi amoo droit yow julit nga def dara lu dul balaa nga koy def da nga war a laaj lan la yàlla fii nag da ngay def ba pare da ngay bëgg benn xale bu jigéen nga ñaan ñu may nga ëmbal ko après nga bind leer ci di waaw ma dama ko wóor bañ nañ ëmbal naa ko léegi nag lu yàlla wax le merci après la mort dañuy bàyyi ba nit ki dee ñu daw yenn ko yóbbu bi tax après lu ci docteur bi ma balaa mu doon dee la ko waroon daw yóbbu mu sabab am maa def li ngay def ba pare di laaj lan la yàlla wax léegi après buñ la ko waxee ne def nga ko ba pare kon fokk ñu delluwaat jàngaat suñu diine xamaat li yàlla bëgg ñu nekk si ñu xam li yàlla tere ñu sori ko waaye bu ñu jàngul diine lu nekk lañu nag moo tax gis nga ci ñaan yeeg ci julli yeeg ci lépp da ngay gis ay bida ak ay bokkaale ak ay aada ci julli yeeg tout ak ci jaamu yàlla yi néew na tey jaamu yàlla bu ñuy def te ñett yi du ci nekk bokkaale bi ci nekk bida bi ci nekk aada bi ci nekk ñeel néew na laa wax néew na néew na fooy dem doo fa fekk bida doo fa fekk aada doo fa fekk shirk néew na bu ñu rëccee ci bida bi bu ñu rëccee ci bokkaale bi bida baa ngi leen di xaar bu ñu rëccee ci bida bi aada baa ngi leen di xaar ndeysaan léegi sax da nga naan dégg doon naa dégg benn ba imaam naan aadatul bilaadi saarat sunnatun muakkada mu ne aaday réew mi léegi sunna la bu ko deful bokkoo kon ñu def ko lii kat lañ fi fekk lii la ñuy def waaw loolu ngay dégg ah ñun kat lii lañ daan def paa bi lii la doon def ah maire bi lii lañ xam ñun kër gi lii lañu xam loolu la ñuy def au lieu bi ne yàlla lii la wax de dañ naan waa kër gi lii lañu xam léegi ana li yàlla wax bokk julli dina leen delloo suñu xel ci diine nan leen delloo suñu xel ci yàlla nan leen tuub dee ma nekk ay jullit jéem a jàpp ci li yonent bi indi jéem a àtte woo li yàlla tabaraka wa taala wax ñaar yooyu rek mooy mbir mi yàlla yonent jeex na amul keneen ah ki gëm ne keneen tamit mu ngi ci bàyyi ba nga dugg bàmmeel wallahi di nga xam ne kooku bokk yàlla yonent amul keneen biñ ne ashadu an la ilaha illa allah luñ ci teg wa ashadu anna muhammad rasul amul keneen te gaa teg na ci keneen te buñ ci keneen moo tax bi nga juddoo loolu la ñu wax ci say nopp bi julli jotee ci jàkka ñi loolu la ñu nodd loolu la ñu liqaam sooy taayee ci julli gi ñoom ñaar ñooñu ngay wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasul boo duggee bàmmeel ñu ne la waaw waa jooju nga doon wax nag mouhammad moom mu ngi nii nag loo wax ci moom tey nag léegi xamoo ko woon nag ana keneen foofu nga doon wax ana leneen loolu nga jàppoon ana xërëm yooyu jeex na yàlla nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla nañ yàlla woon neen mu wër su doon ñu sori allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaa wa arina albaatila baatilan warzuqna ala ittinaabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم فنسألك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث بغينا ان نتقدم بقيت يالا دا فا ام بين دارا بو نيك في سونو ويب خالي في لا جي جولي سين با بني جانغي دا فا راب با كومانسي دانو مولا تي تي نوك مولا تي تي ناج بروم دارا جي وخون نيكو نيو كو ساتول تي بوك جولي دي ليمبال كوكو مونا ديفار با فكه كين مونو كو ديفار ني نيب يي تي جاب بو نيك ليغا ام buñ ko dajale amana mbar mom xale di jangé qur'an buñ ko defare nga am ci tiyam ko mo defa tamit inshallah bo ñew ñu boy laak bokk bobu pour ñu yëm leen defal ko mo ila salatu bi yaqul